spieszy na taką wyprzedaż. Bo kupując Seata Leona w wyprzedaży rocznika 2018, zyskujesz do 12 tysięcy złotych i 5-letnią gwarancję w standardzie. Nie czekaj i wyprzedź innych. Szczegóły u dealera Seata. Seat. Żegnamy reklamy. Minęła 17. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Poniedziałek, 19 dzień listopada. Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Czas na serwis. Jest wyrok w sprawie śmiertelnego pobicia młodego krakowskiego rapera. Rodzina nie wyklucza apelacji. Policja ma nowy śmigłowiec. Do czego będzie używany trzeci Black Hawk? O tym głos z Komendy Głównej. Ukraina grozi opuszczeniem Interpolu, jeśli pokieruje nim Rosjanin. Od 3,5 roku do 8 lat więzienia spędzą za kratami sprawcy śmiertelnego pobicia krakowskiego rapera Tomasza J., pseudonim Papuk. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w tej sprawie. Czterej mężczyźni brutalnie skatowali 20-latka. Ten najwyższy wyrok, kara 8 lat więzienia, dostał Tomasz L., który, jak podkreślił sędzia Zygmunt Długogórski, zadał najwięcej obrażeń raperowi i dwójce jego towarzyszy. Jest to o tyle zaskakujące, że w ten sposób się aż tak zachowywał właśnie osób, które nic mu w zasadzie nie zrobiły. Ponadto widoczne w jego zachowaniu była brutalność, bezwzględność. To, że on tam się znalazł, to było na skutek planowego działania. Działał z niskich pobudek, czyli z zemsty. Trzeba wskazać na dotkliwość, zapewne obrażeń, które on spowodował. Czwórka mężczyzn musi też zapłacić zadośćuczynienie 300 tysięcy złotych dla rodziców i siostry rapera. Mimo wysokiej kary rodzina rozważa apelację, chce zamiany zarzutu na zabójstwo. Pościg i wypadek na stołecznym Gocławiu. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Mężczyzna uciekał przed funkcjonariuszami i spowodował wypadek. Doszło do zderzenia trzech samochodów na skrzyżowaniu Bora Komorowskiego i Fildorfa. W wypadku został ranny uciekający Fordem mężczyzna i kierowca jednego z aut, w które uderzył. Poszkodowanych przewieziono do szpitala. Policja ma nowy śmigłowiec. Do czego będzie używany trzeci Black Hawk? Głównie do działań kontrterrorystycznych, ale także, tak jak ma nazwę, wielozadaniowo, będzie wielozadaniowo wykorzystywany, bo również i do poszukiwania osób zaginionych, to są bardzo często dzieci, grzybiarze, osoby, które chcą targnąć się na swoje życie. Będzie wykorzystywany do szybkiego przetransportowania grup operacyjno-procesowych na miejsce poważnych zdarzeń, czy też przy okazji klęsk żywiołowych w związku chociażby z powodziami. Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji dodaje, że dokładna specyfikacja śmigłowców dla policji nie jest ujawniana ze względów bezpieczeństwa i mówi, że w ramach kontraktu policyjni piloci przechodzą szkolenia na Black Hawkach. Pakiet zakupu śmigłowców to nie tylko samo ich odebranie, ale także przeszkolenie pilotów oraz mechaników do śmigłowca. Ci zostali przeszkoleni, oni wrócili właśnie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie odbyli bardzo skrupulatne, dokładne szkolenie pod okiem fachowców amerykańskich. To także ich serwisowanie, które zawiera umowa zakupu. Umowę na dostarczenie trzeciego już śmigłowca Black Hawk w Mielcu podpisał komendant główny Jarosław Szymczyk i prezes zakładów PZL Mielec Janusz Zakręcki. Władze miasta Hami, położone w północno-zachodniej części Chin, Xinjiangu, apelują do osób skażonych przez terroryzm, aby oddały się w ręce policji. Jeśli w ciągu 30 dni zgłoszą się do organów porządku publicznego, w zamian mogą liczyć na łagodniejsze kary. Tymczasem organizacje międzynarodowe krytykują Chiny za stworzenie w zamieszkiwanym przez Ujgurów obozów reedukacyjnych. Więcej w relacji Tomasza Sejna. Chińskie władze twierdzą, że ośrodki edukacyjne, a nie reedukacyjne, jak uważają obrońcy praw człowieka, to część programu walki z separatyzmem i ekstremizmem w Xinjiangu. W regionie tym w ostatnim dziesięcioleciu dochodziło do zamieszek na tle etnicznym, a mieszkający tam Ujgurzy skarżą się na represje ze strony władz. Władze miasta Hami ogłosiły, że osoby skażone przez terroryzm i separatyzm, a także wyznające konserwatywny islam, mają 30 dni na oddanie się w ręce stróżów prawa. Jeśli wyznają swoje winy, mogą liczyć na łagodniejszy wymiar kary. W Xinjiangu obowiązują też znaczne ograniczenia dotyczące działalności religijnej Ujgurów. Władze wprowadziły obowiązek informowania o obywatelach, którzy propagują styl życia zgodny z Koranem, czy też zakazujących innym spożywania alkoholu lub tytoniu z pobudek religijnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ukraina może zrezygnować z członkostwa w Interpolu, jeśli na czele tej międzynarodowej organizacji policyjnej stanie przedstawiciel Rosji, oświadczył szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kijowie Arsen Awakow. Wybory w Dubaju, a poprzedni szef, Chińczyk, w październiku podał się do dymisji, toczy się przeciwko niemu śledztwo w związku z podejrzeniem o przyjmowanie łapówek. Wśród kandydatów na jego następcę faworytem jest rosyjski generał Aleksander Prokopczuk. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. na sport, to Bijan Kałucki. Piłkarze reprezentacji Polski są już w Portugalii, gdzie jutro zagrają z mistrzami Europy w ostatnim meczu Ligi Narodów. Biało-czerwoni nie mają już szans na awans do fazy finałowej, ale warto podkreślić, że w tle toczy się walka o rozstawienie w losowaniu eliminacji Euro 2020. Jerzy Brzęczek na konferencji prasowej przyznał, że jutro drużyna nie zagra w optymalnym zestawieniu. Reprezentacja Polski ma problemy w linii obrony, a w ataku będzie musiała sobie poradzić bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Selekcjoner liczy na przełomowy moment i dodał, że ekipa cały czas jest w fazie ewolucji. Ta drużyna pewnych rzeczy dojrzewa po tych trudnych momentach i jestem spokojny, że to będzie drużyna, która będzie miała swoją jakość. Najważniejszą rzeczą, którą musimy zachować, to jest ta cierpliwość, spokój. Ale również bardzo ważna rzecz, po tym jutrzejszym meczu również wyciągnięcie i zanalizowanie tych 3 miesięcy i później przygotowanie się do meczów w przyszłym roku. W podobnym tonie mówił też nasz bramkarz Wojciech Szczęsny. Ambicja każdego z nas nie pozwala na to, żeby wyniki były takie jak ostatnio. Ja nie uważam, żeby ta drużyna była gorsza od tej sprzed 2 lat. Gra gorzej, co nie znaczy, że drużyna jest gorsza. Sytuacja narasta, ale na pewno presja nie jest większa. Myślę, że taki głód, który motywuje i nakazuje ci zastanowić się nad tym, co idzie nie tak i starać się jeszcze bardziej, żeby tą nieprzyjemną serię zakończyć. A dziś między innymi mecze Dania, Irlandia, Czechy, Słowacja i Niemcy, Holandia. To ostatnie spotkanie jest dla nas bardzo ważne w kontekście ewentualnego rozstawienia w losowaniu eliminacji Euro 2020. Jeśli wygrają Niemcy, podopieczni Jerzego Brzęczka będą musieli jutro wygrać z Portugalią. Anita Włodarczyk nie znalazła się w gronie 5 zawodniczek nominowanych do tytułu Lekkoatletki Roku, organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych. Przypomnę, Włodarczyk w tym roku sięgnęła po złoty medal Mistrzostw Europy w rzucie młotem, a o tytuł powalczą zawodniczki, które na co dzień rywalizują na bieżni. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny, tam między innymi siatkówka, bo o 18:00 rozpocznie się mecz między MKS-em Będzin a Wartą Zawiercie. Cierpliwość i spokój, tylko to może nas uratować, jeżeli chodzi o polski futbol. Warto zapamiętać, więc cierpliwości i spokoju Państwu życzymy. A jeżeli chodzi o pogodę, pierwszy śnieg w wielu miejscach Polski już za nami. Jutro znów popruszy, głównie na krańcach południowych oraz na północy. Tam też może pojawić się deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 0,1 stopnia, to na krańcach południowych, do 5 stopni na północnym zachodzie. A jeżeli chodzi o najbliższą noc, opadów śniegu proszę spodziewać się na północnym i południowym wschodzie, a także na południowym zachodzie. Temperatura minimalna od -5, -4 stopni na południu do 0,1 stopnia na północy i 2-4 stopni nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowy na prawdziwą sensację? Tylko teraz w salonach Peugeot rusza sensacyjna zima. Tylko najlepsi łowcy odjadą wymarzonymi modelami Peugeot. Nie daj się wyprzedzić. Namierz auto dla siebie na Peugeot.pl i zarezerwuj je, zanim zrobią to inni. Sensacyjna zima w Peugeot. Czas. Start. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No, powiem tak. My kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowi. Chodźcie, dzieci. Mikołaj ma coś dla was. Prezenty! Ale wielkie! W tym roku hojny Mikołaj nam się trafił. Teraz Mikołaja stać na więcej, bo jest w plusie, a tam wszyscy mogą mieć abonament przez pół roku za darmo. Ile radości! Po kokardę! Brawo ty! Brawo ja! Z plusem stać cię na więcej teraz. Każdy abonament 6 miesięcy za darmo, a do tego Huawei Mate 20 i Huawei Mate 20 Lite w supercenie. Sprawdź na plus.pl. Plus wesołych świąt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit.

Wastelation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation, true peace of the world. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. We've been spending too much of our lives. Pan Andrzej, młody chemik piroman, napisał do Trójki: za moich czasów na podwórku bawiliśmy się namiętnie karbidem, który wynosiliśmy z okolicznych budów. Karbid wkładało się do puszki, po farbie pluło na niego, potem to wszystko wkopywało się w ziemię, a po pewnym czasie podpalało. Puszka fruwała jak rakieta i tutaj pan Andrzej przesyła nam kilka uśmiechów. Efekt tych zabaw pozostał na moim czole do dzisiaj w postaci pięknej blizny, jaka pozostała po 14 szwach. Nie polecamy? Zapraszamy do Trójki. Za to te akcje polecamy jak najbardziej. 15 minut po godzinie 17. Dokładnie 100 lat temu, w noc z 18 na 19 dzień listopada 1918 roku, Józef Piłsudski poinformował świat o odrodzeniu Polski. Dokument podpisany przez przyszłego naczelnika państwa wyemitowano z radiostacji warszawskiej Cytadeli. W setną rocznicę tego wydarzenia z inicjatywy Muzeum Józefa Piłsudskiego w nocy z niedzieli na poniedziałek na wszystkich antenach Polskiego Radia została nadana ta depesza wraz z przedwojennym sygnałem dźwiękowym radia. Do pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, do królewskiego rządu angielskiego, do rządu Rzeczypospolitej Francuskiej, do królewskiego rządu włoskiego, do cesarskiego rządu japońskiego, do rządu Rzeczypospolitej Niemieckiej i do rządów wszystkich państw wojujących i neutralnych. Jako wódz naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego. Mówiła w sposób jednoznaczny, że państwo powstało, że ma władzę. Profesor Włodzimierz Suleja, historyk. Że powstało w wyniku wyboru czy decyzji społeczeństwa. I to tutaj było bardzo istotne. To wiązało się też z zamysłem Piłsudskiego, że z początku wojny mieć teren, ogłosić niepodległość. To było bardzo ważne. Stulecie nadania tej depeszy i stulecie odzyskania niepodległości to świetna okazja, by wysłać okolicznościowe kartki. Taką akcję rozpoczęło Muzeum Józefa Piłsudskiego. Do bliskich, do znajomych chodzi o dzielenie się po prostu radością, takim optymizmem z tego Narodowego Święta Niepodległości. Joanna Świeczko z Muzeum imienia Józefa Piłsudskiego. I w tym roku zaprosiliśmy do współpracy pana Daniela de la Tura, stworzył pocztówkę dedykowaną dzieciom. Pocztówka tak zwana nowoczesna, projektowała Emilia Wojańczyk oraz pocztówka Ireneusza Mitury, która przedstawia profil Józefa Piłsudskiego, w który wpisana jest treść depeszy. Chyba życzyłabym wszystkim rodzinie i przyjaciołom więcej tolerancji i więcej rozumu na kolejne 100 lat. Pozdrowienia oczywiście i tak jak w tym roku się to odbyło, żebyśmy tak co roku świętowali. Co napisać na takiej kartce? Mamy do dyspozycji tak naprawdę dwa rodzaje życzeń. Wojciech Markert, historyk z Muzeum Józefa Piłsudskiego. Albo możemy sobie pogratulować, choćby tego, że mamy własny dom, w sensie ojczyzny, kraju, w którym się sami gospodarzymy i urządzamy to po swojemu, a życzyć sobie, żebyśmy ten dom urządzali dobrze, tak, żeby wszyscy się odnajdowali. Ja bym takie życzenia proponował. Bym o tym powiedział, że jestem bardzo, bardzo dumny z tego, że mogę żyć, szczęśliwie żyć w wolnym państwie, bo jednak żyjemy w XXI wieku, a niektórzy jesteśmy nieświadomi tego, że wciąż niektóre państwa borykają się z takim problemem. Życzenia zwykłe, tak. Czego byś życzył? 100 lat. Uchylenie się z długopisem w ręku, tym kawałkiem kartonika, no myślę, że jest też momentem na takie radosne przypomnienie, że naprawdę mamy niepodległą. Czy ja dostanę takie kartki? Oczywiście, bardzo proszę, zachęcam. Proszę je wysłać. Drodzy przyjaciele, bardzo się cieszę, że możemy wspólnie świętować ten czas. Żyjemy w wolnym kraju, w którym spełniamy swoje marzenia. Proste, mądre słowa. Dodajmy, te kartki, ich wysyłanie jest bezpłatne. Lista miejsc, gdzie można je pobrać do piątku, 23 dnia listopada, znajduje się na stronie Muzeum imienia Józefa Piłsudskiego. Izabela Woźnia, która przygotowała te relacje, jak Państwo słyszeli, kartkę swoją już wysłała. Proszę czekać, może trafi ona do Państwa. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim turysta, ten co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. To Stanisław Sojka, ławeczka, bajeczka. Pani Małgorzata do nas napisała, czy ktoś jeszcze pamięta zabawy na podwórku z trzepakiem, które było centrum świata i można było tam wykreować dowolną przestrzeń, estradę, dom, sklep. Straszyliśmy się też mitem czarnej wołgi, która porywała dzieciaki. Lepsze niż najlepszy horror. Pozdrawiamy pani Małgorzato. 22 minuty po godzinie 17. Czas u nas na temat zagraniczny. W studiu Magdalena Skajewska i jej gość. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu ze mną Mateusz Gniazdowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o Czechach, bo tam kryzys polityczny przeplata się z dramatem rodzinnym. Syn premiera Czech, Andreja Babisza, uważa, że został porwany i wywieziony na Krym i obwinia za to ojca. Premier mówi, że to obrzydliwe kłamstwo, a Czesi mówią po raz kolejny, mamy dość i żądają dymisji rządu. O co dokładnie chodzi? Sprawa jest skomplikowana. Najkrócej kwestia porwania też nie jest jednoznaczna. Najkrócej ujmując, syn premiera jest uwikłany w jedną z większych afer, w którą zamieszany jest szef rządu. Chodzi o domniemaną defraudację środków unijnych, które zostały przeznaczone na jedną z inwestycji, którą premier uważał za jedną z takich ciekawszych inicjatyw. To jest taka farma położona 40 parę kilometrów od Pragi. Bocianie Gniazdo. Bocianie Gniazdo. Na te pieniądze na tę farmę poszły z puli przynależnej małym i średnim przedsiębiorcom. Czyli się nie należały? Najprościej mówiąc, nie należały się Agrofertowi, na którego czele wówczas stał Andrzej Babisz, jeszcze jako ten człowiek sukcesu Agrofertu. Ale to jest sprawa nie nowa, bo to śledztwo o wyłudzenie unijnych pieniędzy toczy się już od kilku lat, ale ostatnio ta sprawa nabrała taki dość nieoczekiwany. Ta sprawa ciągnęła się jeszcze w okresie, gdy Andrzej Babisz wchodził do polityki, gdy wszedł, gdy był ministrem finansów. Nabrała teraz obrotów, ponieważ jedną z takich linii, którą premier prezentował i prezentuje, no to jest kwestia współwłasności tej inwestycji, czy tego pocianiego gniazda jego dzieci. Znaczy, jedna z linii tej obrony właśnie mówiła o tym, że córka z pierwszego małżeństwa, syn z pierwszego małżeństwa miał tam udziały, mieli. I Andrzej Babisz Junior miał być wywieziony na Krym. Według jego wersji po co? Otóż krytycy twierdzą, że Babiszowi bardzo nie było na rękę to, aby syn zeznawał w tej sprawie. I temu celowi miało służyć usunięcie go właśnie spod możliwości oddziaływania, czy to śledczych, czy dziennikarzy. A w tym celu, no i tutaj jest ta cała tragedia, ponieważ jego syn zachorował poważnie psychicznie. I tak też mówi premier, że jest po prostu. Znalazł się pod opieką, współpracowników premiera, bo pani psychiatra, która się nim zajmowała, no też była politykiem później ugrupowania rządzącego, niedawno zrezygnowała z funkcji radnej, no ale jej mąż, to okazało się, że Rosjanin od lat mieszkający w Pradze, postanowił usunąć z Republiki syna premiera, wywożąc go najpierw do Kaliningradu, potem do Moskwy, a następnie na Krym, potem na Ukrainę. I tutaj dotykamy tego wątku rosyjskiego, bardzo ciekawego. Wywiezienie domniemane na kontrolowany przez Rosję Krym, przez rosyjskie małżeństwo. Czy to przypadek? To jest małżeństwo mieszane, ale ten Rosjanin, prawda, Protopopow, no zawiózł go na Krym, on się tłumaczy, że tam jest fajny klimat i w zasadzie spokój. I on jako Rosjanin z tym problemu nie ma. Z tym problem ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, nie zalecające podróży na Krym obywatelom czeskim. Możemy mówić o tym, że młody Babisz ma obywatelstwo szwajcarskie, ale nadal sprawa bardzo jest nieprzejrzysta i pod tym względem pojawiło się mnóstwo zarzutów. Nawet jeżeli, że w sytuacji, której Krym jest okupowanym terytorium, co tam robi syn premiera, jeżeli już tam się dostał, co tam, dlaczego go ten Rosjanin zostawił na tym Krymie w towarzystwie dziewczyny, którą dopiero co poznał, prawda? No mnóstwo pojawia się znaków zapytania i pan premier Babisz ma problem z wytłumaczeniem całego tego zajścia. No właśnie, premier ma problem. Wielotysięczne demonstracje ostatnio w Pradze. Czesi domagali się dymisji rządu. Tego też domaga się opozycja, która w piątek będzie głosowała, czy też Izba Poselska będzie głosowała w sprawie wotum nieufności dla tego rządu. Jakie są szanse, że zostanie to przegłosowane po myśli opozycji? Na dzisiaj te szanse nie są zbyt duże, bo około 9 głosów nam brakuje do tego, aby wotum nieufności zostało uchwalone. Co więcej, nawet gdyby tak się stało, to prezydent już dzisiaj ponownie po rozmowie z premierem Babiszem, prezydent Zeman stwierdził, że powierzy misję formowania nowego rządu nadal premierowi Babiszowi. Andrzej Babisz ma takiego wiernego sojusznika w prezydencie od początku właściwie tej sprawy, prawda? Ten sojusz taktyczny w dużej mierze funkcjonuje. Premier, prezydent, on się sprawdził przed poprzednimi wyborami. Teraz prezydent udziela zdecydowanego poparcia premierowi Babiszowi, ale na tym kryzysie to właśnie prezydent najwięcej zyskuje, bo jego wpływ na premiera, czy to w sytuacji takiej, jakiej się znalazł teraz, czy też w ewentualnie sytuacji dymisji, bo premier rządzący może rządzić w Czechach długo w dymisji, potem może też ten okres przejściowy. Konstytucja tutaj jest nieprecyzyjna. Czeska, już były przypadki, że ten rząd taki autorski prezydenta trwał. To był rząd ten urzędniczy Rusnoka na przykład. Więc pod tym względem, tak jak pani redaktor wspomniała, no, opozycja mówi, domaga się dymisji. Dymisja to było to hasło, które towarzyszyło tym wielotysięcznym demonstracjom 17 listopada. Czyli też 29. data. Rocznicę rozpoczęcia tej rewolucji. Natomiast także politycy opozycji mówią, że ugrupowanie premiera Babisza ma mandat do sprawowania władzy, bo około 30% społeczeństwa popiera to ugrupowanie. Natomiast sytuacją dla opozycji niedopuszczalną jest, że premier pod takim ciężarem zarzutów sprawuje swój urząd. Czy myśli pan, że Andrzej Babisz w końcu, może nawet w dłuższej perspektywie, zapłaci jakąś polityczną cenę za tę sprawę, za też to śledztwo i uwikłanie go w śledztwo? Bo tak jak pan mówi, no na razie sondaże są po myśli, to znaczy niewiele się zmieniają, nawet w związku z tą sprawą. A czy w końcu polityczna cena będzie zostanie zapłacona? Jeszcze nie mamy takich sondaży, które by pokazały należycie, na ile to się odbije na jego popularności. Raczej można mówić o takiej postępującej polaryzacji. Znaczy coraz większy, on jest coraz bardziej postacią kontrowersyjną. Ma rzesze swoich zwolenników, na których te argumenty nie działają. Gra w sposób umiejętny na emocjach. To, że znaleźli tego syna premiera w Szwajcarii, dziennikarze, nagrywali go, osobę chorą. Premier potrafi apelować do tych uczuć swoich zwolenników i robi to w miarę skutecznie. No natomiast ludzie, którzy go nie akceptują, no dla nich to wszystko jest dowodem niezwykłego uwikłania, nie tylko w kwestie defraudacji środków, ale także mówią coraz poważniej o bezpieczeństwie, o zagrożeniu bezpieczeństwa w związku z tymi rosyjskimi wątkami. Czy płaci swoją cenę? Myślę, że płaci, bo uczynił politykę zagraniczną w ostatnich miesiącach swoją flagową działalnością, a jego wiarygodność niestety w Europie, także w kontekście starania się o środki unijne przez państwa naszego regionu, no będzie cierpieć na tej sprawie. W ostatnim wywiadzie dla telewizji Nowa premier powiedział, nie zrezygnuje, a jeśli posłom powiedzie się jego odwołanie, przyjmie propozycję prezydenta Milosza Zemana, by ponownie utworzyć rząd. Mateusz Gniazdowski, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Minęła 17.30, w Trójce czas na skrót wiadomości. W studio Filip Jarek. Polska zaproponowała nowe sankcje dla osób odpowiedzialnych za organizację wyborów we wschodniej Ukrainie. Taką informację po spotkaniu Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli przekazał szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz. Polska zaproponowała wprowadzenie pewnych sankcji, takie jak je miały miejsce, gdy chodzi o aneksję Krymu, to znaczy wpisanie na listę objętą sankcjami nazwisk osób, które brały udział w organizacji tych wyborów. I myślę, że to się spotyka z zainteresowaniem i z akceptacją państw członkowskich. 11 listopada zostały wybrane nowe samozwańcze władze dwóch nieuznawanych republik ludowych, Donieckiej i Ługańskiej. Przedstawiciele władz w Kijowie i państw Zachodu nie uznali tych wyborów, które, jak argumentowali, podważają suwerenność Ukrainy. Platforma Obywatelska Nowoczesna i Polskie Stronnictwo Ludowe zawarły koalicję w sejmiku województwa mazowieckiego. Głosami koalicji na marszałka regionu po raz szósty wybrano Adama Struzika z PSL-u, który pełni ten urząd od 2001 roku. Andrzej Halicki z PO podkreślał, że koalicja ma poszerzyć współpracę wspomnianych partii. Platforma PSL i Nowoczesna mają wystawić wspólne listy w przyszłorocznych wyborach do Sejmu, Senatu oraz Europarlamentu. I na koniec jeszcze ważna informacja dla mieszkańców Warszawy. Po zderzeniu czterech aut na moście Poniatowskiego występują duże utrudnienia w ruchu w kierunku Pragi. Korek ciągnie się na długości 8 km. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. System ma zacząć działać w połowie przyszłego roku. Poprawi sytuację przyszłych polskich emerytów i tych, którzy funkcjonują na rynku gospodarczym w Polsce, bowiem eksperci nie mają specjalnych wątpliwości, że potrzebne nam jest zgromadzenie kapitału. PPK ma być sposobem na dodatkowe oszczędności emerytalne. Najmniej zarabiający będą mogli odprowadzić do systemu 0,5% swojego wynagrodzenia, reszta będzie płacić od 2 do 4% pensji. Maksymalna składka razem z częścią pracodawcy może wynieść do 8% wynagrodzenia, a do tego tematu wrócimy jeszcze w Pulsie Trójki. Zatrudnienie licząc rok do roku wzrosło o 3,2%, wynagrodzenie o 7,6%. Dane są lepsze od prognoz, podał je dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Płace rosną, bo wciąż są jeszcze pracownicy, o których można zawalczyć. Biorąc pod uwagę trudność w pozyskiwaniu pracowników dzisiaj, bo to przecież jeden z podstawowych problemów, jakie adresują przedsiębiorcy, podnoszenie wynagrodzenia jest sposobem na to, aby tych pracowników nie tylko utrzymać przy sobie, ale także aby ich pozyskać. Mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dzisiejsze dane dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 osób. Polska i Dania rozgraniczyły strefy ekonomiczne. Umowę w tej sprawie podpisali dziś szefowie dyplomacji obu krajów, Jacek Czaputowicz i Anders Samuelsen. Chodzi o część Morza Bałtyckiego na południe od Borholmu. To przez ten obszar przechodzi rekomendowana trasa gazociągu Baltic Pipe. Negocjacje w tej sprawie trwały 40 lat. Szef duńskiej dyplomacji powiedział, że to pierwszy krok w kierunku formalizacji porozumienia dotyczącego Baltic Pipe. Gazociąg północny ma umożliwić transport gazu z Norwegii przez Danię do Polski, a także do klientów w sąsiednich krajach. Warszawska giełda zamknęła się dziś na zielono. WIG20, główny indeks parkietu 1,12% na plusie. Indeks szerokiego rynku WIG 85%

Rebekę Fox, a pan Michał pisze do Trójki: teraz na podwórko strach puszczać dzieci, bo zaraz jakiś nowoczesny sąsiad czy sąsiadka zadzwoni na policję, że dzieci są pozostawione bez opieki. Tak miała moja sąsiadka, kiedy wypuściła dzieci do piaskownicy pod blok, mieszkając na parterze. Pojawiła się policja, dzieci się wystraszyły, ona też, bo myślała, że coś się stało. To już nie te czasy. To jeszcze jedna podwórkowa opowieść. Na początku lat 90. lubelski Motor Lublin jako pierwsza drużyna w Polsce ściągnęła najlepszych zawodników na żużlu światowych i wśród nich był oczywiście Hans Nielsen, więc nie trudno się domyśleć, że na każdym osiedlu powstała drużyna rowerowa, żużlowa i oczywiście każdy z chłopaków to drugi. Na pewno to był Hans Nielsen i między sobą jeździliśmy zawody żużlowe na rowerach. Nie, no to u mnie na osiedlu panowała citkomania. Swoją drogą pozdrowienia dla pana Marka, wspaniałego zawodnika. Za 3 minuty w Trójce Puls Trójki. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light, it's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light, it's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Could cry. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński, a dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oraz Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Panowie, będziemy rozmawiali o pracowniczych planach kapitałowych, bo dzisiaj pan prezydent podpisał ustawę dotyczącą tego projektu. No mówi się, że no, pan prezydent powiedział, że to jest projekt, który no, jest nowym sposobem na oszczędzanie na przyszłą emeryturę i nowe koło zamachowe dla polskiej gospodarki. Faktycznie możemy ocenić tak ten projekt i te słowa są adekwatne, pan Paweł Borys? No ja oczywiście przekonuję do tego programu od blisko już 2 lat, od kiedy premier Mateusz Morawiecki ogłosił założenia tego programu. W tym czasie poddaliśmy go bardzo szerokim konsultacjom społecznym z organizacjami pracodawców, pracowników. Uzyskaliśmy też pozytywne opinie. To nie jest eksperyment, ponieważ tego typu programy funkcjonują już z sukcesem na innych rynkach. Takim, powiedzmy, pierwowzorem tego programu był program działający w Wielkiej Brytanii. w którym zdecydowało się uczestniczyć 84% wszystkich osób uprawnionych i jego wdrożenie przebiegło tam sukcesem, dlatego jestem przekonany, że rzeczywiście to jest program, który zwiększa bezpieczeństwo finansowe Polaków, bo mam nadzieję, że podniesie poziom oszczędności emerytalnych, przesunie trochę oszczędności z krótkoterminowych depozytów na długoterminowe formy inwestowania, a oczywiście z perspektywy całej gospodarki podniesiemy ten poziom oszczędności krajowych, które wzmacniają bazę finansowania czy sektora przedsiębiorstw, czy projektów infrastrukturalnych. Oszczędności są nam na pewno potrzebne, bo 3 na 4 Polaków nie oszczędza, ale no, czy ta, panie Andrzeju, czy ta droga jest dobra, bo to jest kolejne obciążenie dla pracodawców, a Centrum imienia Adama Smitha dosyć wrażliwe jest na ten temat. To zanim do tego przejdę, to chciałbym powiedzieć, że rząd ma takie proste instrumenty, które mógł użyć i może użyć w każdej chwili. I jeżeli faktycznie celem nadrzędnym rządu jest zwiększenie oszczędności w rękach polskich obywateli, to po pierwsze nie ma żadnego powodu utrzymywanie tak zwanego podatku Belki od oszczędności, które Polacy trzymają tu na miejscu w bankach. Poza tym, po drugie, można zrobić to, co rząd zapowiadał, a mianowicie udomowić polski dług, czyli w praktyce zaoferować polskim obywatelom te same warunki, jakie dzisiaj otrzymują międzynarodowe instytucje finansowe, które kupują polski dług. I wówczas mielibyśmy znacznie szybszy i większy efekt, bo faktycznie polski obywatel miałby wtedy szansę na kupno obligacji rządowych na w najbliższej jednostce pocztowej czy polskim banku i gdzie faktycznie papiery byłyby wieloletnie o takim stopie zwrotu, która dzisiaj jest nieosiągalna przy lokatach, na którym praktycznie się już nie zarabia. Stąd jeżeli mówimy o doraźnych potrzebach zwiększenia oszczędności, to byłoby najczytelniejsze ze strony rządu zachowanie zrozumiałe przez zwykłego obywatela, jeżeli chodzi o sposób komunikacji. Natomiast pracownicze plany kapitałowe są tak, można powiedzieć, wyrafinowaną konstrukcją i odłożoną co do możliwości w czasie, że tak jak podawane są wyliczenia, że po 40 latach z tego tytułu przypadnie nam dodatkowa emerytura rzędu 100 tysięcy złotych, to niestety jest trudne do wizualizacji sobie, ile te 100 tysięcy złotych będzie warte za 40 lat, kiedy to będę mógł otrzymać. Panie prezesie, pojawiają się takie komentarze, określenia, że pracownicze plany kapitałowe, to mówiąc w skrócie, mniejsza pensja co miesiąc, więcej pieniędzy na starość. Zgadza się? Jest wręcz odwrotnie, ponieważ system działa na takiej zasadzie, że nie zmienia się nasze wynagrodzenie. Natomiast oczywiście, jeżeli się na to zdecydujemy, to możemy z tego wynagrodzenia w ramach takiego pracowniczego planu kapitałowego przeznaczać co najmniej 2% z możliwością zwiększenia do 4%, ale z naszych prywatnych oszczędności i przeznaczać to na konto PPK. Jeżeli się na to zdecydujemy, to pracodawca dopłaca nam 1,5% co najmniej wynagrodzenia z możliwością zwiększenia do 4%, czyli de facto jest to podwyżka i jest dopłata roczna 240 zł. Trzeba zwrócić uwagę, że jest to system właśnie w pełni prywatny. Tworzą się realne oszczędności. Jest to system współfinansowany. Dzisiaj na rynku mamy pracownicze programy emerytalne, gdzie cały koszt takich programów jest po stronie pracodawcy. Tutaj jest współfinansowanie ze strony trzech stron, więc koszty się rozkładają i mamy też mechanizmy obniżające wpłaty na przykład dla osób najniżej zarabiających, bo chodzi o to, żeby był to system powszechny, dedykowany wszystkim pracownikom. A czy te pieniądze będą też bezpieczne? No bo pojawiają się obawy, no, że jakby nie było, te środki trafiają do funduszów inwestycyjnych, no to one są obarczone ryzykiem. Bo tam jest problem, który był podnoszony w opinii przez Narodowy Bank Polski, instytucja jakby nie było polskiego państwa, że niestety pojawia się podobna asymetria jak w przypadku poprzedniego rozwiązania związanego z OFE. To znaczy instytucje, operatorzy na rynku właśnie pracowniczych planów kapitałowych mają takie prawa, które sprawiają, że nawet w czasie, tak jak to miało miejsce w 2008 roku, kiedy doszło do spekulacyjnego krachu na rynkach finansowych, mimo że uczestnicy OFE tracili, i to tracili kilkadziesiąt miliardów złotych, to OFE nadal zarabiały. I ten mechanizm został powielony. To znaczy, że tutaj nie wyeliminowano tego elementu podnoszonego w opinii właśnie Narodowego Banku Polski o nadmiernym uprzywilejowaniu jednej strony tego procesu. To nie jest do końca prawda, bo chciałem zwrócić uwagę, że działalność funduszy inwestycyjnych w PPK jest ściśle uregulowana, polityka jest bardzo zróżnicowana i właśnie nie jest oparta na tym samym mechanizmie, co było OFE. Tutaj instytucje finansowe mają od razu niski poziom kosztów, bo ten limit opłaty za zarządzanie wynosi maksymalnie 0,5 punkta procentowego przy OFE. Pamiętamy, były to bardzo duże opłaty i tu musi się zmieścić wszystko. Tak? To nie jest tylko wynagrodzenie instytucji, ale wszystkie koszty działania tych funduszy. Mogą pobrać wynagrodzenie od wyników, ale tylko wtedy, jeżeli uczestnik PPK od momentu, kiedy oszczędza, zarabia powyżej rentowności obligacji skarbowej, czyli ta właśnie jest tutaj ta symetria utrzymana, że instytucja zarabia wtedy, jeżeli zarabia uczestnik, a co najważniejsze, w PPK te fundusze i polityka inwestycyjna dobrana jest do wieku oszczędzających. Osoba młoda ma trochę bardziej agresywną politykę, osoba starsza automatycznie ma tą politykę bardziej konserwatywną. Pojawiło się tuż nawiązanie do uwag, jakie miał Narodowy Bank Polski do PPK. No to jest jedna z uwag też dotyczy tego, że no bank obawia się, że zbyt wcześnie Polacy będą rezygnować z pracy z racji tego, że no nie będzie im się to do końca opłacało i będą mogli oszczędzać, czyli mówiąc wprost, wczesne ograniczenie aktywności na rynku pracy. To w krajach, gdzie tego typu programy działają, jest dokładnie odwrotne. One mają na świecie najwyższy poziom partycypacji zawodowej, więc nie ma takich danych potwierdzających taką tezę. Nie ma takich pieniędzy z tego tytułu oszczędzania, które mogłyby spowodować, aby Polacy przechodzili wcześniej na emeryturę. Proszę zobaczyć, że dzisiaj nawet jeżeli ktoś ma emeryturę przyznaną, to stara się nadal utrzymać pracę albo ją zdobyć ponownie, bo świadczenia emerytalne już dzisiaj są wyjątkowo niskie i tak jak zgodnie z prognozami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie ma szans na ich zwiększenie w przyszłości, czyli będziemy nie tylko pracowali dłużej, ale też sami będziemy zabiegać o tą pracę ze względu chociażby na zmianę i długości życia i dzisiaj widać wielu innych czynników kulturowo-cywilizacyjnych. Także bycie bez pracy nawet na emeryturze to będzie tylko dla tych, którzy... To będzie luksus, o tak mogę powiedzieć. Niektórzy też się obawiają OFE bis, bo ta wizja, ten koszmar OFE staje przed oczami, kiedy no, ktoś, kto szczególnie nie wie dokładnie, o co chodzi w PPK, słyszy, że no, kolejne składki będą pobierane na moją emeryturę i co z tym dalej? No tak, ale pamiętajmy, że to jest jednak całkowicie inny system niż OFE. W ustawie OFE był wpisany, że to część powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. Tu mamy wprost zapis, że jest to system prywatny. Z OFE nie można było wypłacić środków. Tu pracownik może w każdej chwili wypłacić te środki, zrezygnować, jest wpisana właśnie prywatność, dobrowolność tego systemu. To są nasze prywatne oszczędności. Tak naprawdę jest to po prostu powszechny system dodatkowego oszczędzania długoterminowego, współfinansowany przez pracodawcę i państwo, który moim zdaniem z perspektywy pracownika no, po prostu się opłaca, tak? No bo zamiast oszczędzać samemu na przykład 100 zł, możemy oszczędzać 200. Ale to ja mam propozycję, żeby nie tworzyć dodatkowych funduszy tego typu, tylko zamienić ZUS taką instytucję, no bo przecież te pieniądze, które wpłacamy, kiedyś mówiono nam, że są nasze, no bo skoro mamy zindywidualizowane konta w ZUS-ie, które możemy na co dzień online'owo sobie podejrzeć, ile tam pieniędzy mamy zapisanych w tych kontach, to może skoro co do zasady takie rozwiązanie jest lepsze, to dopisać ZUS do tego rozwiązania, aby wszystkie pieniądze, które odkładamy na emeryturę z naszych wynagrodzeń, były po prostu do dyspozycji obywateli, a nie tylko ta cząstka, która będzie w ramach PPK. Panowie, odpowiedzmy jeszcze jasno na pytanie, które na pewno wielu naszych słuchaczy sobie zadaje. No, co z moją wypłatą? Czy ja nie będę zarabiał przez to mniej, że pracodawca będzie musiał jakieś tam pieniądze z moich zarobków odprowadzić na rzecz PPK? Tutaj, jeżeli mógłbym się odnieść do jeszcze tej kwestii, która była wspomniana, bo tu jest jednak zasadnicza różnica. W systemie ZUS-owskim to dzisiejsze pokolenie pracujące finansuje osoby przebywające na emeryturze. Natomiast w systemie PPK to jest tak, że aktualne pokolenie jeszcze wyżu demograficznego sobie troszeczkę odłoży na ten okres po ustaniu aktywności zawodowej. To jest ta zasadnicza różnica. No w ZUS-ie nie ma, jak pan wie, realnych pieniędzy, prawda? Dlatego pokazuje, biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa, kont indywidualnych, które kosztują i zapisy wirtualne są bez sensu. Inny temat, bo główny problem mamy taki, że polskie społeczeństwo się starzeje i właśnie biorąc to pod uwagę, no tym systemie ZUS-owskim nie będzie nas stać na wysokie emerytury, więc musimy mieć świadomość, że jeszcze to pokolenie, zwłaszcza wyżu demograficznego, jeżeli chce zapewnić sobie wyższy standard życia, musi troszeczkę więcej odłożyć. To na koniec, czy będziemy zarabiali mniej przez PPK? No wedle prostej formuły to ten procent jednak idzie z naszego wynagrodzenia w dół, także to od nas zależy, czy chcemy dzisiaj mieć ciut mniej, żeby w przyszłości mieć też coś. To jest oszczędzamy, prawda? No nie ma oszczędzania bez zamrożenia sobie części kapitału. Po prostu zamiast części środków, które wpływały dzisiaj na nasz rachunek bankowy, one będą wpływały na konto w PPK, ale to będą dalej nasze środki, które możemy w każdej chwili wypłacić, więc de facto nasze wynagrodzenia wzrosną. Czym jeszcze na koniec zapytam, bo pan mówi o tym, że możemy te środki wypłacić, zrezygnować, ale możemy też po rezygnacji wrócić? Tak. Jak to się wtedy odbywa? Na normalnej zasadzie po prostu właśnie to jest program taki, którym no, pracownik ma wolny wybór, może w każdej chwili przyjść do pracodawcy i powiedzieć ok, chcę wpłacać. To musimy kończyć. W takim razie dziękuję serdecznie. Gośćmi Pulsu Trójki dzisiaj byli pan Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dziękuję za rozmowę. I Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Takie chłody, a sąsiad w koszulce? Ja do samochodu tylko. Poza tym zimoodporny jestem. To znaczy, jesteśmy. Zimo co? Zimoodporni. Zimowe paliwo BP dla auta, a konkurs z nagrodami dla mnie. Bądź zimoodporny. Zatankuj minimum 30 litrów paliw BP Ultimate. Zarejestruj zgłoszenie na www.bpzimoodporni.pl. Napisz, jakie są twoje pomysły na zimoodporność i wygraj samochód na pół roku, bony paliwowe i wiele innych nagród. Promocja trwa do 8 stycznia. Regulamin na bp.pl. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Zbliża się godzina 18. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Poniedziałek, 19 dzień listopada. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Szef MSZ-u nie chce mówić, co dokładnie będzie w odpowiedzi na decyzję Unijnego Trybunału dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym. Termin jej przesłania właśnie mija. W Krakowie młodzi naukowcy z całego świata zastanawiają